ذكر سوء سمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. عزت مند مسلمانان اور علماء کرام، مشائخ نظام، طالبان دین اور خصوصی طور پر نظیر مدرسی شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا عبد المالک القدسی صاحب دامت برکات العالیہ اور حاجی نبی علمی سفر نور مرگلی ماں مسلمانان اور اللہ جل جلالہ دتول انسانیت ابتدا دا پیلم دا نبوت مانے کرے او دتول انسانیت بلکہ دا دنیا دا خطیر دا ابتدا اہم اللہ جل جلالہ فعلم دا نبوت مانے کرے. یو مسلمان او مومن دا تعلیمات قرآن پاک اور پیغمبر علیہ السلام مطالعہ کی محرم کی راوڑی نزیم کی دا بہر راضی کی دل کرنی اہمیت دیلی یعنی اللہ جل جلالہ توحید او بل رسالت او درین دا اخرت عقیدہ ولیکن دا قرآن پاک دا تعلیمات مدا معلومی کہ اللہ جل جلالہ دا انسانیت دا اول تعلیم سے ہو دا پر توحید نہ کری او ستم بظاہر دا رسالت پر تعلیم نہ کری بظاہر دا قیامت تاقدی پر بنیاد نہ کری بظاہر نشروع پا علم بانی کری دا وعلم آدم الاسماء کلها او دق شانتا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بغار حرا کی تشریف فرماؤ او مقام مقام دا نیاز اللہ جل جلالہ از سیدنا جبرائیل علیہ السلام راؤلی گلو اور توائی اقرا وایا پیغمبر مبارک اور توائی ما انا بقاری بخاری شریف کی دا حدیث تبریز دا خبر تکرار شوید اور پیغمبر علیہ السلام خاتم النبی گندا ختم دا نبوت پر باندر آگلی دا ختم دا نبوت تکوین دا نبوت پر باندر آگلی دا اللہ جل جلالہ انسان پسمک کی دخل زان دفار خلیفہ گردہ لے دا تکمیل دا نبوت پاکی کت کی تکمیل دا خلافت انسانی اوشا او تکمیل د دې انسان خلافت انسانی چوس د دې نوال بس او تر دې اقرا باسم ربک الذی خلق نه ابتلاء د انسانیت هم علم باندې صرف علم د نبوت او امتحان انسانیت هم علم د نبوت باندې سویدا نو توحید کامل دی اللہ جل جلالو اما وقت معلومی کی چو علوم دا نبوت او آخرت دا آخرت والا عقیدہ اما وقت مضبوطی کی چکل علم دا نبوت بھی او دا رسالت والا عقیدہ اما وقت مضبوطی کی ضرورت دا داخلی کی اما نور دا ایمان چکل علوم دا نبوت بھی او کلا هم چ علوم د نبوت راشی د هغې خلاصه دو خبرې خوف خدا فکر آخرت د الله ویره او د آخرت فکر او د الله ویره داسې په انسان باندې حاوی وي داسې په انسان باندې مسلطوي چې د انسان د رزق د انسان د وینې سره د انسان د پولی سره د الله خوف او بیا د داسې خوف خدا والا شخصیت او چې آخرت والا فکر پکې غالب وي هغې ته خدای پاک یو شان ورکوي رسول الله مبارک د هغې شان بیانوي اذا رؤوا ذکر الله هغه چې د الله نه ډارېږي او خشیت او خوف پکې چې د هغې مستا د علما دي علما د ظاهر او علما د باطن ہزار عضو کر اللہ نکل سو کم اگوری کافر ہو گرے اللہ اور تیاسی اب جتنے اگر ایمان پجوش کا نراشی تبھی ایمان پجوش کا نراشی تو فاشق او فاجری کو اگوری یا منافق کو اگوری اگر اللہ جلو دے ہدایت طرف تک ہو جی ہزار عضو کر اللہ اللہ اور ترایا چی امام بخاری عشق الشان والشاق کشمیری رحمہ اللہ ادال مدیوبن مدرسی سے روان دا تو اڑکی والا اڑنا سکانو ہم روان الشان والشاق کشمیری رحمہ اللہ پاغے نظر ہو لگی دے یو سکھ را گئے یو سکھ اگر الشان والشاق سا پکو کی پریوز اے مولانا صاحب مولوی جی ہم کو توبہ سکھلا دو اے مولانا صاحب تیرے پیغمبر وارثا تیرے اللہ حق کی جان دل پر اس نے کہ میں تو توبہ کیا ذ کافر ہوں ذ باغی ہوں کہ اللہ بغاوت کرے گا میں تو توبہ ہوں شان ورشا کشمیری رحمہ اللہ وقت تو توبہ چل گئی اسیک مسلمان تو ایمانی راو کو پری پری خودلو اذا رغو ذکر اللہ تولما او دا تولما باید داہی باکری کنشیات ظاہری علم اتبا فتش مقدار باندیوی فتش انداز باندیوی کہ اگا سو کے مو گوری اللہ ہو تیار کی کہ اللہ زمن پر تیار کی کہ اللہ محمد ہو تیار کی اللہ تو محبت حق دارا تمہیں جب اتلاع عبادت کی اور جو اللہ لعظمت حق دارا اس کے گناہوں میں کوئی نشان ورشاہ صاحب رحمہ اللہ بچی لازم اب طرف اولا دانور سے کان ورسوئی وے مولی کے لئے قوم کے سہن کیا وے مولی صاحب کتاب آنے سہن کو اب اپنے کی سپرے ہوتا ہے اللہ اکبر پیغمبر مبارک تو ہم کافران صاحب ہوئے صاحب میں ورسول شاعر میں ورسول لیکن پیغمبر کہ چا بہو قتل اللہ ہم اور تیار ہے اللہ اکبر تیرا پیغمبر خبر میں راہ رہے نے اللہ ہم اور تیار ہے اگر اللہ سو اور تیار ہو تیار ہو اللہ توجہ کیا نہ کرا تو صاحب کو موبائل توجہ کوئی شامل روح کو کہ لو اب واسطہ روحانی طور پر تیار ہو پیغمبر مبارک تو ہم صاحب ہوئے اللہ اکبر اگر سکھ مسلمان ورته وایي ریسا په ما شهر نه کړی یو نور را تخکار سو چی آغا نور او رنا نزما پا مخ کیوا نزتاسو پا مخ کیوا او دا مولانا سا پری مخ مبارکی آغا رنا اخترتا ہو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك فيه صوت الوي حديث مبارك لازم پیغمبر مبارك فرمائے دیر خیان یادے خدا و کلی سرات کا انسان دا پارنی یو فتی پیغمبر مبارك وائے الصلاة علی شکوا غیبین شکوا یا مجھے دا پارنائی فرمائے سرات پارنائی نو دا سیخ ورطوئی لیے ملگلو تا ویمان مولانا سا مختم قتل اور اتاس مختمی ہم کو قتل اور کل مختمی ہم کو قتل میں یورانا نبی مولانا سا پرنے آنکھ کے مولانا سا پر سرگ کی یورانا آوا دا مولانا سا پر ایٹول جسد کی یورانا آوا رنا دا تقوا رنا دا عشق الہی رنا دا عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماویل جم انسانیم دا مولانا سبم انسان دا بہم حیوانی ناتی تو داتا سمنجی چین چوئی اوز مونگا ہم حیوانی ناتی تھی بلی حاضر دا ذات و دا حقیقت پوجہ کو پھرس نسا مساواتا نمالونی کی مولانا سبتی دی علم کی یو زیاد شریدہ سفرن کی یو رنا دا چی زماغ باطنی دی آرے رنا کرلا زماغ طبعی او فطری ایمان رنا کرلا اگر تو یو کرن ورکا اگر تو یو رنا ورکرلا ماغ دا رنا ایمان او انتحار انسانیت ہم پہلے او طول کامیہ پہلے ہم دنبوت کی اللہ اچھو لے لے وقت ہم پورا لے او سری پاتے یہ تون ملگر ہوتا عجرون تمہا ہنگی بناگاہ دے غور انیون اللہ ادھا عجر سبا وراکت کو دے توڑ سوک سرے او ذریبوں کی شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک بقدر من خلیفه محب